بےچارے کبھی انکار نہیں کریں گے, یہ نہیں کہیں گے آج مجھے کھانا چارہ کم دیا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا, نہ کبھی انکار نہیں کرتے. جو کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ ذبح کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو ذبح بھی ہو جاتے ہیں. لیکن تو انسان تو کیا کرتا ہے, کتنے انعامات اللہ کے استعمال کرنے, اتنی نعمت بازی تیرے آگے سے اکڑا ہوا تکبر کرتا ہے. لم تر الی ربک کیف مدد ذلا, کیا تو نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف, یعنی اپنے رب کے کام کیسے انوکھے اس کے کام ہیں, دیکھا نہیں کیسا وہ کیسے پھیلاتا سائے کو. ولو شاء لجعلہ ساکنا, اگر چاہتا تو کر لیتا اس سائے کو ساکن, سایہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا آگے پیچھے ہوتا ہی نہ. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر بنا دیا ہم نے سورج کو اس پر دلیل, سورج کو دلیل بنا دی, سورج سے پتا چلتا ہے کہ سایہ یہ سایہ ہے یہ سایہ نہیں ہے. سورج نہ ہوتا تو سایہ کا کیا احساس ہوتا, اس سورج کی دھوپ کی وجہ سے پتا چلتا نا کہ یہ دھوپ ہے جس کی تپش ہے اور یہ سایہ ہے. سورج کی وجہ سے سایہ کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. تو یہ بھی سایہ, یہ کبھی کم ہوتا کبھی لمبا ہوتا کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا, یہ بھی اللہ کا عظیم انعام ہے. اگر نہ ہوتا ایک جگہ کھڑا رہے سایہ تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ بڑا درخت اس کے نیچے فصل کوئی ہو جاتی ہے, چھوٹا پودا کمزور کیونکہ اس کو دھوپ نہیں لگتی. تو سایہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو اس کو دھوپ لگتی ہے, پھر اس کی بھی پرورش نشو نما ہوتی ہے. اسی طرح اگر دھوپ ہی دھوپ ہوتی سایہ ہوتا ہی نا انسان کی زندگی کیسے ہوتی, اگر سایہ ہی سایہ ہوتا دھوپ نہ ہوتی پھر زندگی کیسے ہوتی. ہر ایک چیز کی پودے کو نباتات کو انسان کو حیوان کو دھوپ کی بھی ضرورت ہے سایہ کی بھی ضرورت ہے, تو کبھی اس کو کچھ سایہ چاہیے کبھی دھوپ چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی ہے. ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا, پھر قبض کرتے ہیں اس سایہ کو اپنی طرف, قبض کرنا ایسا ایسا سایہ ہم ایسا ایسا چھوٹا کرتے ہیں ایسا ایسا لمبا کرتے ہیں. اگر یہ ہوتا تو پورا دن سایہ اچانک یک بار کی سورج نکل آتا بارہ بج جاتے, جیسے اب سورج ہے یا اس سے کچھ تھوڑی دیر پہلے سخت بارہ بجے ایک بجے جس گرمی کا موسم اس کی حرارت اور تفریح ہوتی ہے, سورج نکلتے اتنی حرارت ہوتی کہ برداشت کر لیتے, یا سورج کی دھوپ کھڑی اچانک آنند فانند جب سایہ ہو جائے کہ کیسی زندگی ہوتی. اللہ تعالیٰ پہلے تھوڑی سی دھوپ نکلی ایسا ایسا ایسا تیز ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی اور تیز ہوگی, پھر ایسا ایسا تھوڑی کرتا گیا. اگر یک بار بھی ہوتی تو انسان کا جسم کبھی برداشت نہ کرتا, یہ آپ کی فصلیں کبھی برداشت نہ کر سکتی, ایسا ایسا ان کو آدھی بنتی جاتی ہیں بنتی جاتی ہیں ایسا برداشت کرتی ہیں. یہ ایسا سا گرمی ایسا سا سردی ایسا سا دن کا نظام یہ رات کا نظام اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. پھر قبض کرتے ہیں سائے کو اپنی طرف قبض کرنا ایسا ایسا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, وہی ذات جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو آرام کرنے کے لیے. کتنی اللہ کی نعمت ہے, اگر نیند بڑی اللہ کی نعمت ہے, اس سے پوچھے جس کو رات کو نیند نہیں آئی, جس کو ایک رات نیند نہ آئے تو اس سے حال پوچھے کہ نیند کتنی اللہ کی عظیم نعمت ہے. انسان کے پورے دن کام کرنے کے وجہ سے محنت مشقت کرنے کے وجہ سے انسان کے خلیے سیل انسان کے لیے وہ ختم ہو جاتے ہیں, جس طرح ہم یہ بیٹری کے سیل جو استعمال کرنے کے وہ سیل ختم ہو جاتے ہیں. انسان محنت کرنے سے انسان کے جسم میں چھوٹے چھوٹے سیل ہیں جن کو خلیے کہتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں, جب انسان سوتا ہے تو دوبارہ سے چارج ہو جاتے ہیں. کیسا نظام اس نے بنایا, جب چارج ہو جاتے ہیں انسان پھر حشاش بشاش. آپ نے کبھی دیکھا شام کو آپ کی طبیعت بڑی گر رہے ہیں, کبھی ادھر گرتے ہیں, کبھی سستی ہے, دل کرنے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, بڑی بوجھل سو کر اٹھیں گے پھر پہلی طرح ہو جاتے ہیں حشاش بشاش ٹھیک ٹھاک, وہ سیل چارج ہو گئے ان کے دوبارہ جسم کو اللہ تعالیٰ درست کر دیا. وجہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, وہی ذات ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو آرام کرنے کے لیے بنا دیا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور بنا دیا دن کو اٹھنے کے لیے, دن بنا دیا تم اٹھو اپنے کماؤ کا کاروبار لین دین تمام کرو. اگر دن نہ بنایا تھا اندھیرا یا اندھیرا رہتا, ہر آدمی کے دو جیب میں بیٹری ہوتی ہے ایک ہاتھ میں ہوتی, جا رہا ادھر میں کاروبار خرید جاتا سیل ختم ہو گئے, تو پھر انسان کی تمام محنت جو ہے وہ بیٹری کے سیل خریدنے میں رہتی, تو اللہ نے ایک ہی طرح بڑا بلب لگا دیا ہے، مفت میں تمام کو روشنی مل رہی ہے، نہ بل نہ آپ کو بل بھی دینا نہیں پڑتا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ذات ہے جو بھیجتا ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والی اس کی رحمت سے پہلے. ریاح جمع کا لفظ جب آئے قرآن کے اندر تو اس وقت بشارت دینے والی رحمت والی ہوائیں مراد ہوتی ہیں، جب ریش واحد آئے تو اس وقت عذاب والی ہوا مراد ہوتی ہے. وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اس حال میں کو بشارتیں دینے والی ہوتی ہیں اس کی رحمت سے پہلے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور نازل کرتے ہم آسمان سے، آسمان کی طرف سے پانی جو کہ پاک کرنے والا، پاک فتح طہورا آلے کے معنی میں پاک کرنے کا جو ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ کے عظیم نعمت کہ بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، ہر ایک اپنا کام اپنے تمام ساز و سامان سمیٹ لیتا ہے. اگر اچانک جیسے اب کوئی بادل نہیں ہے، دھوپ نکلی ہے، اچانک چھم چھم بارش شروع ہو جائے، زمین داروں کی فصلیں باہر بھیگ جائیں تمام جائے، ہم جو باقی لوگوں نے اپنے باہر دھوپ میں چیزیں رکھی ہیں وہ تمام کے تمام بھیگ جائیں، اور آپ کے کپڑے بھیگ جائیں، آپ کو تو اپنے کپڑوں کا فکر ہوگا نا. اللہ تعالیٰ پھر بارش بادل ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے، تمام اپنی چیزوں کو ڈانپ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے. کیسا اللہ تعالیٰ کا عظیم نظام ہے، یہ تمام اس کے انعامات ہیں. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، پانی ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں تاکہ زندہ کریں اس کے ساتھ مردہ علاقوں کو، مردہ مرا بنجر، بنجر علاقوں کو آباد کریں، اور پلائیں ہم اس کو ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا، چوپایوں کو بھی اور بہت سے لوگوں کو بھی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، تحقیق بار بار بیان کی ہم نے یہ ایسے، جب بار بار لاتے ہیں یہ پانی ہم نے ان کے درمیان تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. صرفنا ہو ضمیر جو ہے یہ ماں کی طرف بھی، یا یہ باتیں، یعنی یہ پیچھے جو ہم نے مثالیں اور طرح طرح کے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے. اگر پانی ہو تو مطلب یہ بار بار ہم لاتے ہیں پانی ان کے درمیان تاکہ نصیحت حاصل کرے، یہ نہیں کہ ایک ہی بار تمام نازل کر دیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ہم جتنی ضرورت ہوتی ہے سال کا پانچ دس سات دس پندرہ بیس مرتبہ کر کے تھوڑا تھوڑا ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. اگر حوض میر جائے ان مذکورہ باتوں کی طرف ہو تو یہ بار بار بیان کرتے ہیں باتیں ان کے درمیان تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. یہ پانی نازل کرنا، اس کے ساتھ نباتات اگانا، یہ تمام یہ کئی بار اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، بار بار یہ بات کہی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اگر ایک جگہ سمجھ نہیں آئی تو دوسری جگہ، وہاں نہیں آئی تو تیسری جگہ، کہیں تو ان کو سمجھ آئے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے، اکثر لوگوں نے ہر نعمت کا انکار کر دیا لیکن کفر کا انکار نہیں کیا، کفر کو اپنائے رکھا باقی ہر چیز کا انکار. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی کے اندر کوئی ایک ڈرانے والا. ولا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، نہ اطاعت کرے آپ کافروں کی، کافروں کی بات نہیں مانی، اور جہاد کرے ان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنا بہت بڑا جہاد کبیر ان کے ساتھ کریں. مکی صورت ہے، مکی صورتوں کے اندر جہاد کا لفظ ہے، وہ دین کی اشاعت کے لیے قرآن کو اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، مطلب قرآن کی دعوت کے لیے، نبی اللہ کی توحید کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے پورے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے، ایک ایک کو، دو دو کو، اس بستی میں ارد گرد والی ہو، ہر ایک کو پورے جتن کرے، پوری محنتیں کرے، جس کی قسمت میں ہوگا وہ مان لے گا، تو جس کے نہیں ہے تو تما یا تمے کو کتنا بھی اس کو کرتے رہے، تمے کوڑے کا کوڑا کہتے تما پائے مکوں چک رہے کوڑے کا کوڑا ہی رہتا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اور وہی ذات ہے جس نے ملا دیا دو سمندروں کو، جاری کر دیا دو سمندروں کو، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے بہت ہی میٹھا، فرات پانی آسانی سے گلے سے اتر جائے، بہت ہی میٹھا پانی. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کڑوا ہے انتہائی کڑوا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور بنا دیا اس نے ان کے درمیان پردہ لٹکایا ہوا. یہاں وہ محاورہ نہیں ہے، یہاں لغوی معنی کر دیا, اس نے اپنے حکم الہی کا پردہ درمیان میں کر دیا. کتنا عجیب اس کی کاراگری ہے. سمندر ایک ہے, ایک طرف کڑوا پانی چل رہا ہے, ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے. کیا مجال ہے کڑوا پانی میٹھے میں ملے, میٹھا کڑوے میں ملے. اور یہ سمندروں کے اندر ایسی چیزیں جو دریافت ہیں اور ملاح ان جو جانتے ہیں, ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ جو کڑوا پانی ہے, فلاں جگہ میٹھا ہے, فلاں جگہ گرم پانی ہے, فلاں جگہ ٹھنڈا پانی. آپس میں کیا مجال ہے ملے. آپ نے یہ زمین میں بھی دیکھا ہوگا, زمین ایک ہے تو کئی نلکا لگاتے ہیں, کڑوا پانی تھوڑے فاصلے پر لگاتے ہیں میٹھا پانی. یہ ضلع اوکاڑا میں جا کر دیکھ لیں, اس طرح باقی علاقوں کے فیصل آباد کے علاقے میں کہیں کڑوا پانی کہیں میٹھا پانی. خود ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں ایسے ہے, یہاں نلکا لگائیں کڑوا, تھوڑے سے فاصلے پر لگائیں تو وہاں میٹھا, بالکل تھوڑا سا فاصلہ, ایک جگہ کڑوا ایک جگہ میٹھا, حالانکہ نیچے چیز تو ایک ہی ہے. کیسے اس کے نظام ہیں. اور سمندروں کے اندر ایسے ہی جگہ پائی گئی ہیں کہ یہاں سے چلو بھرے انتہائی کڑوا, تھوڑے دوسری طرف سے چلو بھرے تو بالکل میٹھا. کشتی جا رہی ہے ادھر کڑوا پانی ادھر میٹھا پانی, لہریں آتی ہیں ایک دوسرے پر, کڑوا میٹھے میں نہیں ملتا, میٹھا کڑوے میں نہیں ملتا. اسی طرح ایک پانی انتہائی گرم ہے اور ایک انتہائی ٹھنڈا ہے. اور ایسے چشمے بھی پائے گئے ہیں, یہ چترال میں مظفر آباد کے علاقے کے اندر ایک پانی اتنا گرم ہے, اتنا گرم مجھے ساتھی نے بتایا کہ انڈے ابال لیے جاتے ہیں. جو وہاں رہتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ لوگ اس کے اندر انڈے تک ابال لیتے, اتنا گرم پانی اور ساتھ ہی ٹھنڈا پانی. حالانکہ پیچھے چیز ایک ہی ہے, ایک انتہائی کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہے اور کئی سالوں سے سال آ سال سے نکل رہا ہے, اور ایک ٹھنڈا پانی ہے نا اس کی کاراگری. اگر ایسے نہیں سمجھ آ جاتا اور طرف سے آپ کو بتلاؤں, کبھی انار تو دیکھ لیا نا, انار کھاتے ہیں آپ, نیچے جڑ ایک, تنا ایک, شاخے ایک, چھلکے کے اندر انتہائی کڑوا پانی تیار, رس تیار ہو رہا ہے, دانوں کا تو میٹھا رس تیار ہو رہا ہے. پیچھے چیزیں تمام ایک ہیں, رس جہاں سے گزر کر آتا ہے, جڑ بھی ایک, تنا بھی ایک, شاخے ایک, تمام کچھ ایک, لیکن چھلکے کے اندر انتہائی کڑوا رس تیار ہو رہا ہے اور دانوں کے اندر میٹھا رس. کیا مجال ہے کہ چھلکے کا کڑوا رس دانوں میں آئے, اور کیا مجال ہے چھلکے کا میٹھا رس دانوں میں آئے. مارا جل بحرین یلتقیا بینہما برزخ لا یبغیا. وَحَوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, وہی ذات ہے جس نے ملا دیا دو سمندروں کو, هَذَا عَذْبٌ فُرَاتْ, یہ میٹھا انتہائی میٹھا, وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج, اور یہ کڑوا ہے اور انتہائی کڑوا, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور کر دیا ان کے درمیان پردہ, اور پردہ لٹکایا ہوا, پردہ کر دیا جو اللہ کے حکم کا. آپ یہ نہیں کہ درمیان کی دیوار کی ہے, اللہ کے حکم ہے کہ تو نے ادھر کڑوے نے ادھر رہنا, میٹھے نے ادھر رہنا, گرم نے ادھر چلنا, ٹھنڈے نے ادھر چلنا, بس اس کے حکم ہے. اس کے حکم کا پردہ کر دیا, کر دیا پردہ, اور پردہ لٹکایا ہوا. وَحَوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اور بنا دیا اس کا نسب اور سحر, دو قسم کے اس کے رشتے بنا دیے, ایک خونی رشتہ اور سسرالی رشتہ. نسباً مانا خونی رشتہ, باپ بیٹا بہن بھائی, یہ تمام خونی رشتے کے واسطے. سحر جو ہے یہ ساس ہے, یہ جو ہے سسر ہے, یہ فلاں, یہ رشتے بنا دیے. وکانا ربو کا قطیرا, اور تیرا رب ہے قدرتوں والا, ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم, اتنی نامات اتنی اس کی قدرتیں دیکھنے کے باوجود عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہ نفع دے سکیں یا نہ نقصان. وکان الکافر لا رب ظہیرا, اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے والا, کافر جو اپنے رب کے خلاف الہ کلمۃ اللہ کی مخالفت میں باطل کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیشہ مخالفتوں پر ہی تلا ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے. قل ما اسالکم علیہ من اجر, کہہ دیجیے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی مزدوری کا, الا من شاء ان یتخذ الى ربی سبیلا, مگر جو چاہتا ہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. مزدوری میں نے نہیں مانگی, اور حق تمہارے سامنے بیان کر دیا, جو چاہتا ہے رب والا راستہ اختیار کرنا اکرا کر لے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اور توکل کیجئے جو زندہ ہے جس کو موت نہیں, اس ذات کو توکل کیجئے جن پر موت آنے والی, ان پر توکل نہ کرنا. توکل اس پر پار کرو جس سے موت نہیں, اور جو آج زندہ ہے کل مر جائیں گے, کل نہیں تھے آج ہیں, آج ہیں کل کو نہیں ہوں گے, ان پر بھی توکل. توکل کیجئے اس ذات پر جو کہ زندہ ہے, الذی لا یموت, جس کو موت نہیں. وسبح بحمد, تسبیح بیان کیجئے اسی کی تعریفات کی. وکفا بہ بذنوب عبادی خبیرا, اور کافی ہو اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا, اس کے گناہوں کا پتہ بدلہ بھی دے گا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما, وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے, فی ستت ایام, پھر چھ دن کی مقدار میں, جتنے تمہارے چھ دن کا پیریڈ بنتا اتنے دنوں میں پیدا کر دیا. ثم استوى علی العرش, پھر مستوی ہوا وہ عرش پر, کما یلیق بشانہ, جس طرح اس کی شان کو لائق اس طرح مستوی ہو گیا. الرحمن, هو الرحمن, وہ رحمان ہے. فاسأل بھی خبیرا, پس سوال کر اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے. اگر اس کا تعارف حاصل کرنا ہے کسی صاحب علم سے جا کر پوچھو تو اس کی کیسی قدرتیں ہیں, کیسے اس کے اختیارات ہیں, کیسے اس کے نظام ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, جب کہا جاتا ہے ان کو منکرین کو رحمان کو سجدہ کرو, قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, اس کے رحمان کون ہے, ہم نے تو سنا ہی نہیں آج تک رحمان, پہلے کہتا تھا میرا جو الہ معبود اللہ ہے آج اسے رحمان بنا لیا. کہتے ہیں کون رحمان ہے, نسجد لما تأمرنا, کیا سجدہ کریں ہم اس کو جس کا تم ہمیں حکم دیتا ہے. وزاد منفورا, اور زیادہ ہو جاتے ہیں وہ نفرت میں, مکہ والے رحمان کا انکار کرتے ہیں. تو فرمایا تو میرا رب بھی وہی, اللہ بھی وہی, رحمان بھی وہی, رحیم بھی وہی, یہ اس کے بہت سے نام ہیں, کہ جس نام سے بھی جس صفت سے بھی اس کو یاد کرو تو اس سے مراد وہی ذات ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, باب برکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان کے اندر برج. وجعل فیہ سراجا وقمرا منیرا, اور بنایا اس آسمان کے اندر سراج آفتاب, وقمرا اور مہتاب, آفتاب اور مہتاب بنا دیا جو کہ روشن ہے. سراجا سورج, اور قمرا سے مراد چاند, جس نے اس کے اندر سورج اور چاند بھی بنا دیے. بروج, اس کے پہلے بات ہوئی ہے بروج, اس کے اندر سلف اور خلف کا اس میں اختلاف ہے کہ بروج سے کیا مراد ہے. اسلاف کے ہاں اس بروج سے مراد ستارے ہیں, بڑے ستارے مراد ہیں. ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اس کا معنی یہی کرتے ہیں, اس سے ہمارے بڑے بڑے بڑے سیارے یا ستارے مراد ہیں. یہ کہ متاخرین ہیں, متاخرین کے نزدیک ان سے مراد وہی ہیں جو اہل نجوم کے ہاں. اہل نجوم کی جو اصطلاح میں برج ہے وہی برج مراد ہے. اہل نجوم جو ہے یہ ستاروں کا علم رکھنے والے, ان کی کیا ہے, ان کی چال, ان کی چال چلنا, ان کی رفتار, یہ تمام ان کے مدار, یہ علم رکھنے والے وہ اہل نجوم مراد ہیں. ورنہ وہ نہیں جو ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے نجومی ہیں. اہل نجوم سراد جو اجرام فلکی اجنی فلکیات کا علم رکھنے والے وہ علماء مراد ہیں. ان کے نزدیک جو برج جو وہ مراد لیتے ہیں, متاخرین وہی برج مراد لیے ہیں, اور وہ 12 برج ہیں. جو اہل نجوم برج مراد لیتے ہیں وہ 12 برج ہیں, جو نمبر 1 حمل, نمبر 2 سور, نمبر 3 جوزا, نمبر 4 سرطان, نمبر 5 اسد, نمبر 6 سنبلا, اور نمبر 7 میزان, نمبر 8 عقرب, نمبر 9 قوس, نمبر 10 جدی, نمبر 11 دلو, اور نمبر 12 حوت. یہ 12 جو برج ہیں, یعنی یہ سیاروں کی گردشوں میں جہاں سے وہ گزرتے ہیں, جہاں وہ اپنا ٹھہرتے ہیں, تو یہ جیسی جیسی ان کی وہ شکل و صورت بنتی تھی انہی کا وہ نام انہوں نے رکھا ہے. مثلا کوئی مچھلی کی تھوڑی سی شکل مشابت اس کی, اس کے مدار کی یا اس کے ٹھہرنے کی, اس کا نام حوت رکھ دیا. جو ڈول کی طرح ہے اس کو دلو رکھ دیا, جو قوس کی طرح کمان کی طرح اس کو قوس رکھ دی. اسی کی طرح اس سے ملتی جلتی شکلوں میں, یہ کبھی آپ لاہور میں گئے ہوں تو وہاں یہ ایک کیا اس کا نام ہے وہ بنا ہوا ہے سیارہ گاہ کے, کیا اس کو نام کرتے ہیں, تو وہاں جو وہ دکھلاتے ہیں یہ ایسے ایسے وہ تمام برج دکھلاتے ہیں. تو اتنے اہل نجوم کے ہاں برج سے مراد یہ 12 ہیں, وہ کہتے ہیں متاخرین کہتے ہیں کہ یہ 12 برج مراد ہیں جن کو اہل نجوم مراد لیتے ہیں, اور یہ برج جو یہ 7 بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں, یہ 12 برج 7 بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جہاں وہ 7 سیارے گزرتے ہیں اور وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر پھر آگے گزرتے ہیں, اور وہ 7 ستارے مریخ, زہرہ, عطارد, قمر, شمس, مشتری اور زحل ہیں. یہ 7 سیارے ہیں جو جن کی یہ مذکورہ 12 برج یا ان کی یہ رہائش گاہیں اور منزلیں ہیں. یہ اخباروں کے اندر لکھا تھا, وہاں سے دیکھ لے کون کون سے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, وہی ذات ہے جس نے بنا دیے آسمان کے اندر برج, وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور بنایا اس کے اندر سورج اور چاند. ان دو کے نام اس لیے ان سے تمام لوگ متعارف ہیں, تمام ان کو جانتے ہیں, ورنہ باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سیارے نہیں ہیں, باقی بھی ہیں. تو یہ سورج کے گرد یہ 9 ستارے جو گردش کرنے والے ہیں, تو یہ انہی کے اندر, یہ باقی مریخ, زہرہ, عطارد, یہ بھی انہی کے اندر ہے, اور انہی کی وہ منزلیں جو 12 بیان کی گئی ہیں برج, ان کا گزر بھی انہی سے ہوتا ہے. نہیں جی, عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ ستارے جو چمک, یعنی کہ چمک ہمیں نظر آتی ہے وہ ستارے ہیں, اور جو ہمیں نظر نہیں آتے یا روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی اس کو سیارہ کہہ دیتے ہیں. وَأَبَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا, وہی ذات ہے جس نے بنا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے, رات کے پیچھے دن, دن کے پیچھے رات, ایک دوسرے یک بار بھی نہیں آتے, ایک دوسرے کے پیچھے بنا دیا. اور بعض کہتے ہیں خلفہ کا معنی ایک دوسرے کے مخالف, دن رات اور دن ایک دوسرے کے خلاف ہے, دن کے اپنے فوائد, رات کے اپنے فوائد, ان کی حیثیت اور کیفیت دونوں کی دوسرے سے یکسر مختلف ہے. وہی ذات جس نے بنا دیا لیل و نہار کو, جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اپوزٹ ان کی کیفیات, حیات اور فوائد ہیں. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, اور یہ اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے نصیحت حاصل کرے یا ارادہ کرتا ہے وہ شکر ادا کرنے کا. اب ہم اپنے بندوں کی چند صفات سنائیں تاکہ نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں اور ان کی صفت اختیار کر کے اپنے آپ کو رحمان کے بندے بنانا چاہتے تو اختیار کر لو. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے تو وہ ہیں, پیچھے شیطان کے بندوں کا ذکر تھا, وہ جو کہتے ہیں رحمان کیا ہے, ان کو جب سنا جاتے نفرت میں اور بڑھ جاتے ہیں, نصیحتیں حاصل نہیں کرتے. تو پیچھے عباد الشیطان کا ذکر تھا, اب عباد الرحمان کا بھی ذکر سنیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر بڑی ایسگی سے, دم دم کر کے نہیں چلتے, بڑے تکبر و فخر سے نہیں چلتے, بلکہ بڑی ایسگی سے, آجزی انکساری سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب وہ بات کرتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں جہلوں سے, جہلوں سے ان کو پالا واسا پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں سلام, سخت سلام یادیں, یعنی ان سے الجھتے نہیں ہے جس طرح وہ بہودہ باتیں کرتے ہیں, اور تیری ایسے, تیری مانو, تیری فان, وہ بھی ایسے آگے جواب نہیں دیتے, وہ آگے جو مرضی بکتے رہے, یہ آگے کہتے ہیں اچھا بھائی مہربانی آپ کو سب سلام, یعنی وہاں سے الوداعی سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں, ان سے الجھتے نہیں ہے. تو یہ سلام سے بڑا الوداعی, اپنی جان چھڑانے والا سلام. تو بہرحال یہ نا جہلوں سے جہلوں والا انداز یہ نہیں ہے. وہ مثال دے دیا کرتے نا, کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب کو کسی کتے نے کاٹ لیا, گھر میں جا کر پٹی باندھ لگا, ہائی ہائی بھی کر رہا تھا, تو چھوٹی بچی نے پوچھا ابو کیا ہوا, کہنے لگا بیٹی مجھے کتے نے کاٹ لیا. تو بچی کہتی ہے ابو آپ کے دانت نہیں تھے, آپ بھی کاٹ لیتے. کہنے کہ بیٹی اگر میں بھی کاٹ لیتا میرے میں اور اس میں سے فرق کیا ہوتا, اس نے مجھے کاٹا تو میں بھی کاٹ لیتا, پھر ہمارے اندر فرق کیا ہوتا. اس لیے جہل آپ سے اکھڑا انداز میں بات کرتا ہے, آپ بھی اسی طرح ہے تو فرق کیا رہا, وہ جہل کا پڑھے لکھے آپ نے وہی انداز اختیار کر لیا, وہ گالیاں دے رہا آپ بھی گالیاں دے رہے ہیں, وہ ماؤں بہنوں کو کہیں تک کہیں پہنچتا آپ بھی, تو فرق کیا ہوا, فرق ہونا چاہیے. وہ اپنی جہالت کی وجہ سے غلط انداز اختیار کرتا ہے, لیکن آپ اپنے علم کی وجہ سے اچھا انداز اختیار کریں. جب بات سلام تو بھائی الگ جان بچانے کے لیے, جیسے کہتے ہیں سات سلام, مطلب کہ یہ نہیں کہتے ہیں ان کو خوش ہو کے کہنا کہ تم بھی السلام علیکم، مطلب کہ جان ان کو وہاں سے کنارہ کرو، سلام کرنے سنا وہاں سے کنارہ کشی کرو، اپنی جان چھٹا کر وہاں سے نا علیحدہ ہو جاؤ ان سے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزارتے اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں، تہجد میں لوگ سوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں اللہ کی منتیں سماشے کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے کام کم یہی آلہ جو میں نے دعوت و تبلیغ دن میں کی ہے، فلاں آدمی کو سمجھایا یا اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے، یہ بھی دن کو ان کو تبلیغ کرے، رات کو اللہ کی منتیں کریں کہ یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے. یہ ہے بے قوم کا درد. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب دور کر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. تمام کچھ عبادت ریاضت کرتے گئے پھر بھی ڈرتے ہیں یا اللہ جہنم سے بچا لینا جہنم. یہ نہیں کہ گمانڈ اور تکبر میں آ جاتے ہیں، 20 سال سے نمازیں پڑھتا ہوں، ہر سال روزے رکھتا ہوں، اتنا صدقہ خراب کرتا ہوں، آپ اب بھی مجھے جنت نہیں ملے گی نا. تمام کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا، غراب من منا چمٹ جانے والا، اس کا جہنم کا عذاب ایسے ہے کہ انسان کو ایسے چمٹے گا اترے گا نہیں. یہ نہیں کہ انسان بھاگ جائے چلو عذاب سے جان چھوڑ گی نا، ایسے ساتھ ہی چمٹ جائے گا جیسے انسان کا چمڑا ساتھ ہے، بال ساتھ ہیں، وہ علیحدہ ہو گئی نہیں. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، ولم یقتروا نہ تنگی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اور ہوتے ہیں ایسے درمیان کھڑے ہونے والے، نہ تو تمام خرچ کر دیا کہ شام کو گھر میں آٹا لانے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، اور نہ یہ ہے کہ تمام کے تمام اس کو گرے لگا لگا کر اس کو بٹوے میں ڈالا، بٹوے کو ایک صندوقڑی میں ڈالا، صندوقڑی کو بڑے صندوق میں، بڑے صندوق کو آگے پیٹی میں، ان میں ہوا نہ لگے بس. وکان بین ذلک قواما، ہوتے درمیان والا راستہ اختیار کرنے والے. اور اسراف کا بعد میں مانا یہ بھی کیا کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ اسراف ہو، اور اطاعت میں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور یہاں اللہ کی اطاعت ہے، ضرورت تھی وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، وہ لوگ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کی اور الہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر ساتھ حق کے. ہاں جائز طور پر قتل، مثلا کہ مرتد ہو گیا ہے، کہ شادی شدہ زانی ہے، یا کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کو کے ساتھ میں، تو یہ تو ہو گیا نا حق قتل کرنا، نحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے. ولا یذنون، اور زنا بھی وہ نہیں کرتے. فمن یفعل ذلک یلقا اثاما، جو یہ مذکورہ کام کرے گا تو وہ تو ملے گا گناہ کو، اس نے بہت بڑے گناہ کو ملا. ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، پیدا اس نے کیا، شریک کسی غیر کو کرے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. پوچھا کہ اس کے بعد اور کون تھا بڑا کبیرہ گناہ، بڑا گناہ؟ آپ نے کہا کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی. اس کے بعد یہ اور کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ آپ بطور استشهاد اس آیت کو پڑھ لیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یذنون فمن یفعل ذلک یلقا اثاما، اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے. کبیرہ گناہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کئی ایک تعریفیں کی گئی کبیرہ گناہ کی، تو جو امام ابن تیمیہ ان کی تعریف میں بڑی جامع اور معنی ہے کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہر وہ نافرمانی جس پر دنیا میں شرعی دنیا میں شرعی حد آئے اور آخرت میں اس پر عذاب کی دھمکی ہو تو کبیرہ گناہ ہے. ہر وہ جرم جس کی دنیا میں شرعی حد اس پر آتی ہے اس جرم کی وجہ سے اور آخرت میں اس پر عذاب کی دھمکی ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح وہ گناہ بھی جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جائے اور آخرت میں وہ لعنت کا سبب بنے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جس کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جائے, یہ طرح شرک ہے, کفر ہے, اس طرح اور نبی کو گالی دینا اللہ اور اس طرح کی جو قرآن کا انکار کرنا, جس کے بعد ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آخرت میں لعنت کو مستحق بنتا ہے, یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں. ان کی تعداد جو ہے بعض نے تو کہا یہ سات اس کی تعداد ہے, وہ ایک حدیث میں جو آتا ہے, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, طبرانی کی روایت ہے, کہ وہ سات نہیں ہیں بلکہ 70 کبیرہ گناہ ہیں جو مختلف جگہ پر آئے ہیں, 70 کبیرہ گناہ. تو نہ ابن عباس, یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کو 70 کبیرہ گناہ ہیں. تو میں نے وہ ایک چھوٹی سے پمفلٹ کی شکل میں لکھے ہیں, اگر کسی نے وہ فوٹو شیئر کروانے ہیں تو وہ کروا سکتا ہے, اگر کوئی وہ کچھ پوا کر تقسیم کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے, وہ لے سکتا ہے, اس تقسیم بھی کر سکتا ہے تاکہ لوگ کبیرہ گناہ سے متعارف ہو جائیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے, اسے بچ کر وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے. ومن یفعل ذلک یلقی آثاما, جو کرے گا یہ مذکورہ گناہ, یہ کبیرہ گناہ جن کی بات کی ہے, تو گناہ کو یہ سزا کو پہنچے گا. آثاما سزا, گناہ کی سزا یا گناہ, اس نے گناہ کو پا لیا, یہ گناہ کی سزا کو پہنچے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ, دگنا کیا جائے گا اس کے لیے قیامت کے دن عذاب. ویخلد فیہ مہانا, رہے گا اس کے اندر رسوا ہو کر, اس جہنم کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, مگر جس نے توبہ کی, ایمان لایا اور عمل بھی صالح کرتا رہا. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہی لوگ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. سچے دل سے توبہ کی ہے تو کتنے گناہ کیے, 70 سال کے گناہ 70 سال کی عبادت میں بدل دیے, کیسے اس کے انداز ہیں. یہ نہیں کہ صرف گناہ معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیا. وکان وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا. من تاب وعمل صالحا, جس نے بھی توبہ کی اور عمل صالح کیے. فانہ یتوب الی اللہ متابا, حقیقت میں یہ ہے اللہ کی طرف توبہ کرنے والا, توبہ کر کے آئندہ زندگی بالکل صحیح کر لی. اصل میں توبہ کرنے والا دے یہ ہے, جس نے ابھی توبہ کی دوبارہ اگلے لمحے میں پھر گناہ, پھر توبہ پھر گناہ, یہ ڈرائیوروں والی توبہ نہ ہو. منٹ میں کے اندر جس اسٹیئرنگ پر بیٹھے کانوں کو ہاتھ لگایا, ہاں ابھی ایک قدم نہیں بات چلے ٹیپ لگا دی, نہیں ایسی توبہ نہیں ہے, سچی توبہ. والذین لا یشهدون الزور, وہ لوگ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں حاضر ہوتے جھوٹ کو, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب گزرتے ہیں کوئی بےحودہ لغویات سے تو گزر جاتے ہیں بڑا شریفانہ انداز میں. دیکھا نا وہاں کی کھیل تماشا مداری بیٹھا, یہ نہیں کہ آگے سار کر کے بیٹھ جائے, اس طرح کے بےحودہ کھیل ہے, بے فائدہ وہاں کی مجلس لگی ہوئی ہے نا, یہ داؤ کا شوق سے وہاں بیٹھ نہیں جاتے. ایسی مجلسوں سے, ایسی باتوں سے کنارا کشی کر کے اپنا وقت بچاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, رحمان کے بندے وہ ہیں جب یاد کرائی جائیں, پڑھی جائیں پر رحمان ان کے رب کی آیات, لم یخروا علیہا ثم و عمیانا, نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر. اور رحمان سے آیتیں پڑھی جائیں تو اندھے گونگے نہیں ہوتے, تو پتہ ہی نہیں کیا ہے, بڑے توجہ سے سنتے ہیں, سن کر سمجھتے ہیں, پھر ان کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے, اس کی آیات کو پڑھا جائے, بڑی توجہ اور انہماک سے سنتے ہیں, سن کر ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں, پھر آگے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. یہ ہے رحمان کے بندوں کی خوبیاں. سرسری اول تو سنا ہی نہیں, اگر سنا تو گنگے بہروں کی طرح, کوئی پتہ نہیں قرآن نے کیا بیان کیا, کیا پاک یہ کچھ بھی خیال نہ ہو, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب اور مفہوم جاننے کی پوری کوششیں کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وہ لوگ رحمان کے بندے وہ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے عطا کرنا ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں میں سے وہ کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, ایسی نیک صالح بیویاں اور اولادیں دینا کہ دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہم پچھلی صف میں تو پہلے صف میں کھڑے ہوں, ہمیں آ کر کہیں ابو جی نماز پڑھی ہے, ابو جی فلاں نیکی کا کام ہے, ابو جی فلاں جگہ یہ دینی پروگرام ہے, وہ الٹا آ کر ہمیں کہیں. ایسی اولاد ہو نا, یہ تو نہیں کہ آپ اس کو کھینچ کھینچ کر کبھی دھکے دے چلو نماز پڑھ کر آئے, آپ نکلے تو دوبارہ پھر بسترے کے اندر. نہیں, ایسی اولاد سستی ماری ہوئی نا ہوئے. وجعلنا للمتقین اماما, اور بنانا ہمیں متقین کا امام, یعنی متقین کا ہمیں امام بنانا. ہمارے ہاتھ سے ہمارے ذریعے اتنی ہدایت پھیلے, اتنی ہدایت, ہم ہدایت کا منبع اور چشمہ بن جائے, لوگ ہمیں دے کر ہدایت پائیں, اتنا نیک اور پاسا بنا, ہماری نماز کو دے کر لوگ اپنی نمازیں صحیح کریں, ہماری دکانداری کو دے کر لوگ اپنے کاروبار صحیح کریں, ہماری امانت اور دیانت کو دے کر لوگ اپنی اصلاح کریں, ہمیں امام اور پیشوا بنا دیں. اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ ہیں لوگ رحمان والے بندے تو بدلے دیے جائیں گے ان کو بالا خانوں کے بسباب سوچتے جو انہوں نے صبر کیا. غرفہ کہتے ہیں جو کمرے کے اوپر کمرہ, بالا خانہ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ اس دور میں بالا خانہ جس کا ہوتا تھا, ڈبل سٹوری جس کی ہوتی تھی, وہ تو بڑا امیر سمجھا جاتا تھا, کیونکہ اس دور میں نہ بجلی تھی نہ کچھ اور تھی, اور عرب کے علاقوں میں گرمی تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے جس کا بالا خانہ ہوتا نا اوپر, ہوا بہتی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے اور بڑا بہترین اس کو رہنے سہنے کے لیے انتظام ہے, اس لیے اس دور میں یہ بہت اچھا سمجھا جاتا تھا. آج کے دور میں تو اوپر والی منزلوں کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ اس سہولیات نیچے والوں میں بہت زیادہ مل گئی ہیں. اس دور میں جہاں ایسا مکان بنانا, ایسی اینٹیں اور ایسا ان کی چنائی کرنا, یہ بڑا مشکل کام تھا, ورنہ لوگ عام جو ہے سیدھی سادی اٹھی سیدھی دیواریں بنا لی اوپر, وہاں سے دو چار ٹبے شمبے لا کر چھت بنا لی کھجوروں کے, وہاں چھتے ہیں ڈبل اسٹوری کہاں بنتی تھی, تو جو ڈبل اسٹوری بناتا تھا وہ بڑا ایک سیٹھ اور بڑا سردار چودھری آدمی ہوتا تھا. تو یہ تاثر دیا گیا کہ جس طرح بڑے بڑے شہانہ لوگوں کے بالا خانے ہوتے ہیں, کئی منظریں ہوتی ہیں, اس طرح سے ان کے محلات ہوں گے, یہی لوگ ہیں بدلے دیے جائیں گے ان کو بالا خانوں کے, دماغ صبرو بس باب اس کے جنہوں نے صبر کیا, یلقون فیہا تحیۃً وسلاما, اور پہنچایا جائے گا ان کو اس جنت کے اندر ہدیے اور سلام, سلام اسلام ہدیات اور تحائف تحائف, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں, حسنت مستقرًا و مقاما, بہت اچھا ہے ٹھہرنے کی جگہ اور بہت ہی اچھا مقام ہے. قل ما یا بابکم ربی لولا دعاؤکم, کہہ دیجیے نا پرواہ کرتا تمہاری رب میرا, نہیں پرواہ تمہاری میرے رب کو, اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا اس کو, اگر تم میرے رب کو پکارتے نا تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہ کرتا, یہ نہیں کہ تمہاری وجہ سے اس کی حکومتیں چل رہی ہیں, یہ تو تم اس کو کبھی پکار لیتی ہو, یہ تمہارے اندر کوئی پکارنے والے ہوتے ہیں تو اس نے تمہیں زندگی دی ہے, یہ کچھ سانس دیے ہیں, اگر یہ تم تمام کے تمام ایسے ہو جاتے کبھی اس کو یاد ہی نہ کرتے, یا تمہارے اندر کوئی یاد کرنے والا ہی نہ ہوتا, تو اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی, جہاں چاہتے مرتے, جس بستی کے جس کندھے جہاں جس بستی کے اندر گاٹی کا چاہ تباہ ہوتے ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں, کہہ دیجیے نہ پرواہ کرتا تمہاری رب میرا, اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا, تم پکارتے ہو اس لیے تمہارا خیال کرتا ہے, تمہاری ضروریات تمام چیز دے رہا ہے. قد قدب تم, تحقیق مکہ والوں تم نے تو جھٹلا دیا نا, فسوف یکون لزاما, ان قریب ہوگا عذاب تمہیں چمٹنے والا, تمہیں تو عذاب چمٹنے والا ہے ہی, اگر تم اسی مرتے دم تک اسی حالت میں رہے پھر اپنا انجام سوچ لو کہ کیا بنے گا. اس صورت کے اندر سورہ فرقان کے اندر اہم مضامین چار قسم کے گزرے ہیں, ایک تو منکرین کے شبہات کا ذکر اور ان کا جواب, منکرین کو کون کون سے شبہات پڑے تھے, وہ شبہات ذکر کر کے ان کا رد پیش کیا گیا. دوسرا مشرکین کے اقوال اور اعمال اور ان کے اوصاف بھی ذکر کر لیے, ان کے قول کیا تھے, عمل کیا تھے اور ان کے کرتوتیں کیا تھی, وہ بھی بیان. اور تیسرا موحدین, توحید پرستوں کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ, ان کی خوبیاں کون کون سی ہوتی ہیں, اور ایک ظالموں کا رسول کی اتباع نہ کرنے پر قیامت میں افسوس کرنا, ہائے کاش ہم رسول کی اتباع کرنے سے ہم دوسروں کے پیچھے نہ چلتے, یہ بھی تذکرہ کیا گیا.